Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 2 września, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy 390 zakażeń koronawirusem, 7 osób zmarło. Resort Zdrowia podał nowe dane epidemiczne. Ponad 3200 strażackich interwencji minionej doby. Najgorzej było na południu kraju. W wieku 96 lat zmarł kompozytor Mikis Theodorakis, twórca muzyki do filmu Greg Zorba. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 390 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 7 osób, wyzdrowiało 95. Na oddziałach covidowych w szpitalach jest 478 chorych, 56 jest podłączonych do respiratorów. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 820 tysięcy Polaków. Jeszcze dziś o 15 zbierze się Prezydium Sejmu, które rozstrzygnie, którego dnia odbędzie się posiedzenie Izby w sprawie ewentualnego rozporządzenia o stanie wyjątkowym. Poinformował o tym wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Wcześniej rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział, że decyzja głowy państwa w sprawie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią to kwestia najbliższych godzin. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił w TVP1, że na granicy z Białorusią sytuacja jest sytuacja realnego zagrożenia. Dodał, że wpływa na to presja migracyjna ze strony władz w Mińsku i białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe. Lada dzień. Ćwiczenia wojskowe Rosji i Białorusi na polskiej granicy. Mamy informacje o tym, że przez wiele tygodni sprowadzano na teren Białorusi migrantów z terenu krajów arabskich. To jest około 10 tysięcy osób, które w każdej chwili mogą przekroczyć granice Polski, Łotwy czy Litwy. To są informacje wywiadowcze, które pozyskał zarówno polski wywiad, jak i zaprzyjaźnione nam kraje. To jest wariant, który bierzemy pod uwagę. Wariant, w którym w ramach ćwiczeń wojskowych Zapad, które są prowadzone wspólnie przez Rosję i przez Białoruś, niby przez przypadek może zadziać coś na polskiej granicy, granicy Litwy lub Łotwy. W Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego trwa debata o sytuacji na granicy Unii Europejskiej z Białorusią, a w ciągu ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 110 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Ponad 3200 razy interweniowali minionej doby strażacy. Ponad 1000 działań dotyczyło ulew i silnego wiatru. Najtrudniejsza sytuacja była na południu kraju, szczególnie w województwie śląskim, mówi Karol Kieszkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj mamy najwięcej, tak, śląskie 335, małopolskie 250 i świętokrzyskie 215. Także ta sytuacja pogodowa się stabilizuje, bo dzisiaj od północy mieliśmy tylko 5 zdarzeń związanych z deszczem. Działania straży pożarnej głównie polegały na pompowaniu wody z zalanych ulic i domów, czyli tam piwnice, jakieś garaże, również drogi. Na południu Polski w lokalnych rzekach nadal są przekroczone stany alarmowe oraz ostrzegawcze, ale sytuacja hydrologiczna powoli się poprawia. Ekstremalne opady deszczu w Nowym Jorku. Do miasta dotarły pozostałości huraganu Ida. Zalane są stacje metra, a w New Jersey zginęła co najmniej jedna osoba. Gubernatorzy stanów New York i New Jersey ogłosili stan wyjątkowy. Zawieszono m.in. wszystkie rejsy samolotów na lotnisku Newark. Władze apelują do mieszkańców, by nie wychodzili z domów. Rzecznik talibów powiedział, że w tworzonym przez nich rządzie nie będzie kobiet. Będą jednak mogły pracować w ministerstwach, w policji, służbie zdrowia, sądownictwie, a także studiować. Zabidullah Mujahid udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi La Repubblica w swojej siedzibie w Kabulu. Rzecznik stwierdził, że najważniejszym zadaniem nowego rządu będzie odbudowa kraju po latach wojny. Talibowie wiążą największe nadzieje z Chinami i ich inwestycjami w gospodarkę, szczególnie jeśli chodzi o wydobywanie surowców. Zwrócił uwagę na to, że Afganistan posiada bogate złoża miedzi i wyraził nadzieję, że Chiny będą afgańską przepustką na światowe rynki. Rzecznik talibów zaprzeczył doniesieniom o kryzysie w stosunkach z Rosją. Relacje te określił jako znakomite i fundamentalne dla stabilizacji w całym regionie. Zaznaczył, że Rosja jest pośrednikiem Afganistanu w globalnych negocjacjach i tworzeniu warunków dla trwałego pokoju. Zwrócił się z prośbą do włoskiego rządu o otwarcie ambasady w Kabulu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zmarł grecki kompozytor Mikis Theodorakis. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych greckich kompozytorów ubiegłego wieku. Miał 96 lat. Sławę przyniosło mu stworzenie muzyki do filmu Greg Zorba z 1964 roku. Stworzył też ścieżkę dźwiękową do filmów Z w 69 i Serpico w 73 roku. Komponował zarówno muzykę operową, jak i churalną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

had to say I'd be there waiting for. 21, 23 stopnie. No nie źle. Miejscami też pojawia się słońce u nas na rozgrzewkę Red Hot Chili Peppers. 11 minut po 11. Witamy Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy jak zwykle, tradycyjnie, co najmniej do 15. Scavengers and invaders, those who protect the land. codziennie w serwisach informacyjnych i w naszych audycjach przynosimy te najnowsze informacje Ministerstwo Zdrowia. Przypomnę te najświeższe dane z dziś. 390 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 7 osób na COVID-19. My zastanawiamy się nie tylko od strony zdrowotnej, medycznej, ale i stricte naukowej, czy w najbliższym czasie uda się pokonać koronawirusa i czy czwarta zapowiadana fala pandemii będzie groźna. No, z tego powodu zmartwień to bez liku mają nie tylko politycy, naukowcy czy ekonomiści, także każdy z nas. Te zmartwienia oczywiście dotyczą całego świata. Między innymi w prestiżowym czasopiśmie medycznym The Lancet europejscy naukowcy opublikowali serię opracowań, które przynoszą jeden podstawowy wniosek. Nie ma szans na zwycięstwo w walce z koronawirusem w takiej formie jak dotychczas, jeśli się nie zjednoczymy. Przykładem, że dalej tak się nie da, jest Izrael, państwo uznawane za najlepiej wyszczepione na świecie. Przypomnę, że próg odporności zbiorowej szacowano na 60-70% populacji. Dziś notuje kolejne rekordy zakażeń. Naszym gościem jest doktor habilitowana Ewa Szczurek z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, która do wspomnianego opracowania także się przyczyniła. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Państwo w swoich opracowaniach zwracają uwagę na wszystko to, co ma przełożenie na skalę pandemii. Proszę powiedzieć, jakie czynniki mają wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa? Co na to wpływa? No dobrze, więc tych czynników jest sporo i mają one bardzo złożony wpływ na to, jak ta pandemia przebiega. Na pewno bardzo ważne jest, w jakim stopniu populacja jest odporna. I ta odporność może pochodzić z dwóch podstawowych źródeł. Po pierwsze, ważne jest to, ile osób, jaka część społeczeństwa jest w ogóle wyszczepiona, przyjęła szczepionkę, ale także ile osób przeszło zakażenie, bo przejście tej choroby pozostawia tak zwaną naturalną odporność. Ale jest jeszcze inny czynnik, mianowicie taki, że odporność można po jakimś czasie stracić, więc kolejny czynnik to jest to, no, ile i u ilu z tych osób odporność się w ogóle utrzymała. Poza tym bardzo istotne jest to, czy w populacji pojawia się nowy wariant, tak zwany wariant wzbudzający obawy. Co to znaczy, że wariant może wzbudzać obawy? No na przykład może mieć większą łatwość niż warianty dotychczasowe przenoszenia się z człowieka na zakażonego na drugiego człowieka podatnego. Może być bardziej zmutowany, prawda, albo odporny. Może właśnie poprzez nabycie mutacji łatwiej przenosić się, bądź takim, że będzie mniej na niego działała szczepionka pod różnymi względami. Mhm. Także albo nie będzie efektywna do tego, żeby zapobiegać przenoszeniu się, bądź nie będzie efektywna w zapobieganiu ciężkich przebiegów. Panie profesor, obywatele Izraela bardzo szybko się zaszczepili, byli stawiani za wzór. Mówimy o tej odporności populacyjnej rzędu 60-70%. Co tam zdecydowało o takim, a nie innym rozwoju wypadków? Co trzeba zrobić, żeby, nie wiem, przerwać to zaklęte koło? Dobrze. No i tutaj akurat przypadek Izraela jest dosyć skomplikowany. Wydaje mi się, że tam jest znowu kilka aspektów, które są ważne. Może przejdę do tego, który tutaj pan zasugerował. Po pierwsze, na pewno ważne jest to, że właśnie w tej chwili dominuje teraz nowy wariant, wariant Delta, który się bardzo mocno rozprzestrzenia. Wtedy, kiedy Izrael bardzo dynamicznie zaczynał się szczepić, dominował wariant, tak zwany wariant Alfa, który był znacznie mniej przenośny i znacznie lepiej odpowiadał na szczepionki. Wariant Delta niestety na przykład wymaga znacznie wyższej odporności, znacznie wyższego procentu osób, które są odporne, żeby zapewnić tak zwaną odporność stadną. Poza tym, właśnie przejdźmy do tego aspektu, o który apelujemy w ostatniej naszej pracy w The Lancet. Bardzo ważna jest, i na to zwracamy uwagę, koordynacja działań, tak? Jeżeli jest takie państwo jakieś takie prymus na stawiane arenie, za wzór, które, tak. Tak, które się stara bardzo, bardzo, no tam ogromne były wysiłki, stara się bardzo szybko szczepić, stara się szybko osiągnąć te... Osiągnąć, tak, ale to nie tylko o to chodzi, bo to też jeszcze to jest ta rzecz, na której nam bardzo zależy, żeby ona przedostała się do opinii publicznej, że to nie tylko trzeba starać się osiągnąć wysoki poziom szczepień, po prostu trzeba starać się mimo wszystko, mimo to, że mamy te szczepionki w ręku, starać się przyjąć strategię utrzymywania niskiej liczby zakażonych. W tej chwili pan powiedział, mamy 390, tak, dzisiaj. Te zakażenia dzienne nie powinny przekraczać naprawdę takich dziesiątek na milion, tak? To w tej chwili już 390, my powinniśmy się naprawdę zacząć zastanawiać nad tym, gdzie są ogniska zakażeń, w jakim miejscu w naszym kraju. Tam bardzo intensywnie zwiększać działalność sanepidu. Powinniśmy korzystać z tego, że jeszcze możemy w tej chwili kontrolować ten wzrost, bo on wtedy, kiedy przekroczymy jakąś taką setkę na milion, czy kilka setek na milion, ten wzrost staje się niekontrolowany i musimy doprowadzić do lockdownu, co jest absolutnie bez sensu. Jest to metoda, którą należy naprawdę unikać. Powinniśmy trzymać się niskich liczb zakażonych dziennie i robić to w sposób koordynowany, czyli to jest właśnie ta rzecz, o której pan wspomniał. Powinniśmy starać się na pewno przynajmniej na poziomie europejskim, bo tutaj jesteśmy przyzwyczajeni do współpracy. Mamy te jakieś takie schematy współpracy w Unii Europejskiej i nie powinno być tak, że jest jeden kraj, który właśnie stara się utrzymać niską liczbę zakażeń, stara się bardzo szybko szczepić, a w innych krajach nie, bo może być import zakażeń. Czyli ta koordynacja, prawda? To, tak. Co państwo akcentują, wczytując się w wyniki tych badań. Zresztą naukowcy zwracają uwagę, że częstsze podróżowanie, planowanie, otwarcie szkół po wakacjach, prawdopodobieństwo zwiększenia właśnie transmisji wirusa w okresie jesienno-zimowym, ta potrzeba ponadnarodowej strategii walki z COVID-19 w tym wymiarze, no już nie tylko europejskim, ale globalnym, może przynieść znaczącą poprawę sytuacji. Naukowcy z Instytutu Dynamiki i Samoorganizacji Maxa Plancka w Getyndze i grupa ponad 20 ekspertów z Europy przygotowali, przypomnę, tę szczegółową analizę właśnie przebiegu pandemii COVID-19 na najbliższe miesiące. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor habilitowana Waszczurek z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, która do wspomnianego opracowania także się przyczyniła, była państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Tu Trójka. 24 minuty po godzinie 11. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Chciałbym zostać, zanim zasnę. Państwa komentarze także dotyczące tego modelowania czy prognozowania przebiegu pandemii czy czwartej fali, niewystarczający zasięg szczepień w wielu państwach europejskich, czy wątpliwości dotyczące szczepień dzieci oraz czas wymagany do pełnego zaszczepienia młodzieży. Zaleca się, by wszystkie kraje europejskie działały wspólnie, by osiągnąć niski poziom zachorowalności do czasu, kiedy zostanie osiągnięta odporność populacyjna, ale ta w skali europejskiej, globalnej. Bardzo dziękuję. No tak też w dwóch słowach myślę, o tym również nasz gość mówił i przede wszystkim zalecając już tak, nie mówiąc wprost, ale jednak szczepienia. Szczepmy się i zdrowo trzymajmy się podczas tego właśnie zbliżającego się z czwartą falą wariantu Delta w czasie tych naszych jesienno-zimowych również spotkań tu w Trójce i rozmów na temat pandemii koronawirusa. 28 minut po godzinie 11. Za chwilę będzie nas zajmować historia. Ja tylko przypomnę, choć też o tym już mówiliśmy w serwisach informacyjnych, że rozpoczyna się akcja edukacyjna Bohateron w Twojej szkole. Szkoły, które wezmą w niej udział, przeprowadzą lekcje o Powstaniu Warszawskim. Ta akcja to część ogólnopolskiej kampanii Bohateron. Włącz historię, której partnerem jest Polskie Radio. Szczegóły, jak wziąć udział, myślę, dla wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w tę akcję z przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych czy z drużyn harcerskich na naszych stronach internetowych. Polecamy Państwu akcję Bohateron w Twojej szkole. Celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Dobry rok szkolny. No i już po 11.30 czas na dzisiejszą lekcję historii. Niezła historia. Codzienne spotkanie z historią, a w studiu profesor Tomasz Gajownik, historyk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał tylko dodać, że dzisiaj też występuję w roli archiwisty, ale o tym za chwilę. Panie profesorze, to najlepsze życzenia, bo dziś święto. Święto pracowników archiwum, a głównego akt dawnych. No właśnie, w 1808 roku, właśnie 2 września, utworzono Archiwum Ogólnokrajowe. Jaka dzisiaj jest rola archiwów? Bardzo ważna. Była, jest i wydaje mi się, że będzie. Oczywiście mówię to z pozycji niepraktykującego archiwisty, więc to jest zawsze ważne. Ale spędzającego sporo czasu w archiwach, prawda? Sporo czasu w archiwach i myślę, że ta wiedza archiwalna dużo mi daje, jeżeli chodzi o poszukiwanie dokumentów źródłowych. Rola archiwów jest według mnie bardzo ważna i przede wszystkim też jest bardzo niedoceniana w wielu krajach. To nie chodzi tylko o kwestię państwa polskiego. W wielu krajach wydaje nam się, że te dokumenty traktujemy jak szpargały, jak papiery, które tak naprawdę nikomu nie są potrzebne, ale one w jakimś stopniu budują naszą tożsamość, pokazują naszą tożsamość, pokazują historię nie w kategoriach wydarzeń, ale pewnego obrazu cywilizacyjnego. Ta rola archiwów, tak jak powiedziałem, była, jest i będzie ważna. Dzisiaj dochodzi jeszcze inny czynnik, mianowicie cyfryzacja. W związku z tym archiwa podążają za tymi zmianami, jeżeli chodzi o wymiar technologiczny. Staramy się je unowocześniać. Oczywiście w bardzo wielu kwestiach ten dokument tradycyjny, papierowy, pergaminowy pozostanie naszą największym skarbem. Ja osobiście jestem zwolennikiem cyfryzacji z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie liczę na to, że zachowywane w sposób cyfrowy dokumenty z przeszłości. I nie chodzi mi tylko o te elementy, którymi ja się zajmuję, te rzeczy z lat, powiedzmy, ostatnich 100, ale wcześniejszych. Umożliwią też w pewnym momencie udostępnienie tego szerszemu gronu użytkowników, czy odbiorców, czy zainteresowanych osób na platformach cyfrowych. Takim przykładem są przecież dokumenty drukowane, które są gromadzone i publikowane w bibliotekach cyfrowych. Niezła historia. No to teraz z archiwum. Jeszcze jedna data. Rok 1886. Wówczas to w warszawskim dzienniku Słowo ukazał się ostatni odcinek powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Potop. No, z dzisiejszej perspektywy, panie profesorze, jak możemy ocenić pisarstwo historyczne Sienkiewicza? Już kiedyś w dwóch słowach pan profesor o tym powiedział. Tak, rozmawialiśmy o tym w dwóch słowach. Ja tutaj nie będę chyba ani oryginalny, ani obiektywny, ponieważ ja w zasadzie swój zawód i to, co robię teraz, zawdzięczam Sienkiewiczowi. Mm-hmm. To może zabrzmiało zbyt patetycznie. Może trochę romantycznie. Romantycznie, nawet. Ale prawdą, taka jest w moim przypadku prawda. Ale prawdziwie. Że tak, ponieważ w wieku tych kilku lat, bardzo wcześnie zacząłem, nauczono mnie, moja mama mnie nauczyła czytać. Pozdrawiamy mamę. Pozdrawiam bardzo serdecznie moją mamę. Właśnie miałem okazję, jedną z pierwszych książek, po jaką sięgnąłem, to był właśnie Potop Sienkiewicza. Mhm. I to dla młodego człowieka była burza mózgów i otwarcie na wyobraźnię przede wszystkim. Więc dla mnie Sienkiewicz zawsze pozostanie tą postacią, która wydaje mi się powinna zajmować w historii naszej nie tylko literatury, ale też bym powiedział właśnie tej takiej cywilizacji, społeczeństwa, no, ważną rolę. I moim skromnym zdaniem, mimo że Sienkiewicz w wielu przypadkach no, nie oddawał tego charakteru historycznego wydarzeń, potopu, bo pisał ku pokrzepieniu serc. Ja uważam osobiście, że każdy powinien zapoznać się z literaturą Sienkiewicza, niekoniecznie z potopem. I myślę tutaj właśnie nie o filmach, nie o ekranizacjach, tylko o książce. Bo oczywiście nie wszystko udaje się przenieść na ekran filmowy i dlatego Sienkiewicz wydaje mi się, że jest cenniejszy, jeżeli się go po prostu przeczyta. Sięgamy po źródła i mówię to w kontekście archiwów i samego oryginału sienkiewiczowskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był Państwa i moim gościem. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu za uwagę. Niezła historia. trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Mailowo pan Marcin skorzystał z pozdrowień wakacyjnych. O, ładny gips, ładny. Gorące pozdrowienia z wakacji od słuchacza z Chorzowa. Na nasłuchu. I to chyba wydaje mi się jeden z takich obowiązkowych elementów, nazwijmy to remontowo-budowlany. Co ja mówię tam? Urlopu wypoczynkowego przecież. Że gdzieś tam jakieś takie zakurzone od, wiadomo, docierania szpachli, czy zachlapane gdzieś tam farbą, czy jakoś może trzeszczące, ale jednak grające w kącie w pustym pokoju remontowanym. Radyjko. Pozdrawiamy wszystkich podczas urlopów wypoczynkowych we wrześniu. No, nie tylko mailowo, także SMS-owo 71335 i telefonicznie. Proszę, by Staszek nie miał wolnego, troszkę popracował. Proszę o to zadbać. 2 2 7 3. Numer telefonu również do Państwa dyspozycji. 18 minut do południa. No to by dobrze się szpachlowało teraz Amy Winehouse. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17. Minut pozostało do południa. No właśnie, wspomnienia z wakacji, ale nie tylko, i wiele takich uchwyconych, zachowanych na zdjęciach. No właśnie, analogowych, cyfrowych, bo i są zabytki, wspomnienia z wakacji, także ludzie związani z danym miejscem. To wszystko można znaleźć w fotoalbumach. Pytanie, Czy w dobie fotografii cyfrowej, internetu chce się jeszcze coś takiego kupować i oglądać? I tu Państwa zaskoczę, bo wciąż są amatorzy drukowanej fotografii, także takich właśnie wydawnictw. Potwierdza to artysta fotografik Piotr Droździk z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, który specjalizuje się w takich opracowaniach. Wydał ich do tej pory ponad 60. Dla niego to także okazja do spotkania wyjątkowych osób. Jedną z takich niepowtarzalnych chwil było spotkanie z panią, która mieszkała Dubnem w takiej małej wsi łemkowskiej, gdzie dopiero od kilku lat miała prąd elektryczny. Oczywiście nie miała wody i innych tych wszystkich udoskonaleń naszych czasów. I była tak szczęśliwą osobą, była tak radosną, tak niezwykłą. Rozmowy z takimi ludźmi, którzy są dla nas anonimowi, bardzo dużo wnoszą w nasze życie. Jest takie zdjęcie z moją babcią. Mam na tym zdjęciu, nie wiem, 4 lata, 5, nie pamiętam. To jest takie ulubione moje zdjęcie. To ona mnie po części wychowywała, nie chodziłam do przedszkola. Pomimo, że byłam małym dzieckiem, to jednak zapadła mi jej osoba po prostu w pamięci, jest, została. Takie są, jeszcze z taką strzępioną ramką, albo właśnie czarno-białe, albo takie brązowe. Mam też w tym albumie takie zdjęcia. Ale chyba ulubione to są z mojego dzieciństwa, bo jeszcze wtedy zdjęcia niemowląt nie były tak powszechne jak teraz cyfrowe, tylko robiło się je z okazji ważnych wydarzeń. Więc mam takie ulubione swoje zdjęcie, kiedy właśnie tato trzyma mnie w byciku. Obok siedzi mamusia. Czy tak łezka się czasem zakręci wokół, jak się widzi to zdjęcie? Tak, zwłaszcza, że moi rodzice już oboje nie żyją, więc wspominam ich już jako świętej pamięci, więc te zdjęcia są naprawdę wyjątkowo dla mnie cenne. Ja bardzo uwielbiam zdjęcia oglądać. Dzieci, jak były malutkie, to najbardziej takie wzruszające, jak się patrzy na takie maleństwa. To są przypomnienia właśnie takie dalsze. No, bo przecież zmieniamy się, epoka się zmienia, obyczaje się zmieniają. No. Ktoś kiedyś w fotografii powiedział, że każde zdjęcie jest wykonane już w czasie przeszłym, że to, co robimy, to, co fotografujemy, to już jest ta chwila, której już nie ma, która przechodzi do historii. Dlatego jestem bardzo dumny ze swojego archiwum fotograficznego, które ma kilka milionów zdjęć już w tej chwili i bardzo chętnie sięgam do niego, odszukując różnych miejsc, różnych ludzi, różnych chwil, które przeżyłem kiedyś. Nawet uważam, że taka praktyka wywoływania zdjęć cyfrowych, przynajmniej tych wybranych, takich najlepszych i robienie z tego albumów, to jest bardzo cenne, bo często w komputerze się po prostu do tych zdjęć nie wraca, a album nawet przy okazji generalnych porządków czy jakichś rodzinnych spotkań można wyciągnąć i wtedy powspominać. Ja wiem, że trudno cofnąć się w czasie i to jest dla nas już niemożliwe. Ale szkoda, że to przeminęło. Myślę, warto przede wszystkim też odkrywać to, co dobrego mamy po przodkach w nas, jakie cechy odziedziczyliśmy i to jakoś kultywować, pomnażać, ubogacać. Tak, bardzo to ważne jest. Zresztą to jakąś naszą tożsamość buduje, nie tylko taką tożsamość naszą, jakąś rodzinną, ale pewnie też później globalną, tak? Jakąś taką tożsamość po prostu jako obywatela też kraju, nie? To gdzieś tam się później wiąże. Ciekaw jestem, czy Państwo jeszcze robią wydruki zdjęć na przykład z wakacji, bo jak znam życie, jest z tym problem w domowym, oczywiście komputerowym archiwum nierzadko panuje po prostu bałagan. Albo nie wracamy do tych zdjęć, po prostu robimy i już. Czasem stare albumy na półce wciąż są, w każdej chwili można do nich zajrzeć. Do porządkowania zdjęć zachęcała nasza reporterka Monika Chrobak. Jakie mają Państwo zbiory? Proszę się pochwalić. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl 71335, nie tylko mailowo, także smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. No to ja robię pstryk, pstryk. Papierosami do tramwaj, który znam, a w plecaku gromki mam. rzucając nas pestkami. Nie przejmuj się, ja i tak w plecaku granat mam. Aby te wspomnienia z wakacji były jak najpiękniejsze, ale możemy pomóc tym właśnie, by jak najszybciej zakończyła się pandemia COVID-19. No i tak oto również mądre słowa znalazłem właśnie w Polskiej Agencji Prasowej. COVID-19 w każdej zmutowanej formie jest chorobą do końca nieprzewidywalną, tak podkreśla krajowy konsultant w dziedzinie intensywnej terapii, doktor habilitowany Dariusz Maciejewski, a pan doktor wie, co mówi, bo jest kierownikiem oddziału anestezjologii intensywnej terapii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Zaznacza, że intensywna terapia może nie wyleczyć tych, którzy ryzykują nie szczepiąc się. Zachęcamy do szczepień. Proszę zdrowo się trzymać i zachęcamy do korespondencji w sprawach, no właśnie, tych bardzo przyjemnych, które zbliżają nas do powrotu do absolutnej normalności. Trójka do trzeciej, @polskiradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. YouTube, a za 6 minut w samo południe serwis Trójki.